Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 15-ն է օրը ուրբաթ։ Ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արդար կամքին ու ոգու հզորությանը, ուրեմն հաղթանակը մերն է լինելու։ Ստուդիայում է Անի Մանգասարյանը։ Այսօր ծրագրում։ Պատերազմից տուժած Մարտակերտում սկսվել են առանձնատների և որոշ ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները, մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Պատերազմից տուժել են նաև կրթական հաստատությունները։ Այս արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք Հովհաննես Թումանյանի քարյակներից Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 4-օրյա պատերազմի ժամանակ Մարտակերտում արկակոծված 57 առանձնատների ու որոշ ենթակառուցվածքների վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են։ Ըստ Մարտակերտի շրջվարչակազմի տվյալների, առավել տուժել է 7 տուն, իսկ մնացածը մասնակի։ Մարտակերտից Գրիգորյանների տունը 7 ռմբակոծվածներից մեկն է։ Ռումբը խոցել է տանիքը եւ ընկել սենյակի մեջ, ամբողջությամբ ոչնչացնելով ողջ կահույքը։ Մանյա Գրիգորյանը, ցույց տալով արկի հետքերը տան պատերին ու կահույքին, պատմում է, որ ամուսինն ու երեք որդիները հասցրել են լքել տունը ռմբակոծությունից 10 րոպե առաջ։ Այդ օրը ինքը հիվանդանոցում հերթապահության էր։ Հիվանդանոցում նոմալ այդ օրը ջրուրնի, մի 24 ժամ կանգնում, խոխը կամուսնուսն է տանն էլ, իրեք տղա ունիմ։ Քիչ որ սկսալ արդեն տրակոսն էին, զանգամամուսնուս ասում խոխը, նենց հրավը երջիկնանի կվախին։ Ու պատկերացրալ չում լի, որ շարնակվեի Տաշչյանի հստն է։ Դու ինչքան լուսյաց այն հավելի աշտաց, հավելի աշտաց, ասանք ասմա խոխո ձղարկիմ շկո ասամ հա։ Դու պատակացում ասում չէ խոխո ձղարկում է շկո, ստի։ Դու զանգում ասում արդի կաղաքին իրա խպում են, խոխը կտիսկալ։ Սմարջի խուճապի Մանյայի ամուսինը Վարազդատը պատմում է, որ գիշերվա կեսին ինչ-որ բան սկսեց ցնցել տան մուտքի դուռը։ Շերը ժամի 3-ին ես ամտեղ մեր մղակը շխարող կա։ Լոխիս դինեն չմույն, լիխը չէ անմստամ մղակն է շխարող։ Այս ժամի 3-ին դուս եկալ տեռն ու բապան։ Տալ ներքևի կողմից սաղ կարակն է ալավակ շերը։ Մտալ տուն կուրտկա պեն հակալ հարևանեն սաղ ընլել չոլումը։ Հացալ իրաս մոտ խոց թողամ քնած։ Ժայն վեցին առավոտ ու անասուն տարամ հերթի տեղ թողալ եկալ տուն։ Եկալ մտալ տուն երեխոց քնութեց, երկոցրավ աղարկ եմ դպրոտ։ Եվ արտես ամ խպումուն քաղաք են իրավ։ Էլ երեխ աղարկ եմ դպրոց ինչ անեմ։ Մոր հարսը զանգելա բալիցից, որ երեխեքի երկալ տանեն դուսիք։ Լատնիս երեմ կա երեխեքի ձեմին հեր մետր բարձրացալ, պասի կեսին սնայալի կցելա մորդու։ Մզանից վերև թաղամաս կալից ենց տներա, մտալնք հետ պատի հետևում։ Երկու անչափահաս որդիներին Մանյան տարել է մորմոտ հարևան գյուղ, իսկ 17-ամյա ուսանող որդին Բորիսը հոր հետ այսօր Մարտակերտում է և օգնում են վարպետներին տան տանիքը վերանորոգելու գործում։ Երկու ամսից Բորիսը զորակոչվելու է բանակ։ Ամուսինս տղամս տղաստղա օգնում ավեր աշատողներին, ուսանողամս ստեսիակյամ ընթացքում ստունում է, որտեղ բանակակինան երրորդ կուրսը պիտի տարեկետում յուրունը, այն երկուսը խնացավ գյուղում ամս կողքին են։ Միշտ ես տողը մելա, կեցալ չում, ես խողը կտարանում, թողալ ամս երկուս ամսի իրեքին եկալ գուրծատը, իրեք որ դկացավ, ստեղ կենում ըկ ամբողջ օրը, հարիվանը ստանում կենում, ինքը զողվածի այդիա, մեծ օգտատարության ընդունում այրան տանը, ես կողքի տոնը տրամադրալը մեզ մրվեշերը տանում ացում ընդեղ, որ չպճանալի գոնեմ, ես սինյակում ինչ հասաղ ջարդվալա, շիմպենկավիչ։ Մինչ Մարտակերտում արկակոծված տներն են վերանորոգում, հրթիռակոծված բնակավայրերից տարհանած երեխաները Ստեփանակերտում, Մադաղիսում ու Թալիշում իրենց լքած տներն են նկարել և փակցրել հյուրանոցի պատերին։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ծնած ընկեր, են արազի մադա, արազիապին ծնած ընգեր, են արազիին մենք մադա, մուտ պանդել ում դանչված ընգեր, սուտ դանչանքի մենք մադա, մուտ պանդել ում դանչված ընգեր, սուտ դանչանքի մենք մադա, Կարծիքնը եթերում օրվա ապրիլի 15-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Առաջնագծում հայ զինվորն է, հին ու նոր քաջերի հերոսական ոգով դիցազնացած։ Մեր կամքը զորեղ է, անկոտրում, մեզ մեր հայրենի հովն է զորացնում։ Պատերազմի ստուժել են նաև կրթական հաստատությունները։ Այս արդին Վանիկ Նովիկովը զրուցել է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում բնականոն հունի մեջ են մտել ինչպես երեխաների հաճախելիությունը, այնպես էլ դասերի անցկացման գործընթացը։ Այդ մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ Նրա խոսքով ակտիվ ընթացքի մեջ են հակառակորդի հրետակոծությունից տուժած բնակավայրերի, մասնավորապես Մարտակերտի, Մատաղիսի և Ներքին Ճարտարի կրթօջախների վերականգնման շինարարական աշխատանքները։ Նախարարության այսօրվա տեղեկություններով Մարտակերտի շրջանում հրետակոծությունից տուժած կրթօջախների վերականգնման համար արդեն ստացել են բավականաչափ շինանյութ։ Մարտակերտի համար 1 դպրոցում արդեն ավարտվել են ջարդված ապակիները և դռները նորերով փոխարինելու աշխատանքները և ներկայումս դասեր են անցկացվում։ Սկսվել է նաև հրետակոծությունից տուժած Մատաղիսի դպրոցի վերականգնման աշխատանքները։ Այս ընթացքում կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից աշխատանքներ են տարվել տարհանված բնակավայրերի երեխաներին հանրապետության տարբեր կրթօջախներում տեղավորելու և գրենական պիտույքներով ապահովելու ուղղությամբ։ Միքայել Համբարձումյանը հավաստիացրել է, որ ուսումնական ծրագիրը կհասցնեն ավարտել նախատեսված ժամանակացույցի համաձայն։ Հիմա արդեն հաճախելիությունը դպրոցներում, կարող եմ ասել, դա վերաբերում է միայն Ստեփանակերտին, Մարտունուն, Հադրութին, չհաշված նաև Մարտակերտը, Թալիշը և Մատաղիսը։ Մնացած բոլոր տեղերում հաճախելիությունը նորմալ էր, առանց որևէ խափանումների էին դպրոցները աշխատում, բայց խնդիրներ ունեինք, իսկ այդ խնդիրները կամաց-կամաց հարթվեց, այսինքն սկզբնական շրջանում բացակայում է։ Իսկ Ստեփանակերտում հիմա հաճախելիությունը մոտավորապես 80-82% է, Մարտունում կարգավորում է, իսկ Մարտունու շրջանի մնացած բոլոր գյուղերում նորմալ, ամեն ինչ իրահունով ընթանում է։ Կարգավորվում է նաև Հադրութում էլ որոշակի խնդիրներ առաջացել, Հադրութում էլ կապված Առաջամողի հետ, Բանազորի հետ, հիմա էլ ընդեղ էլ աստիճանաբար կարգավորվում, մոտ ժամանակներս ընդհանրապես այդ հարցը օրակարգից կհանվի։ Պարոն Համբարձումյան, նշվել է, որ դպրոցներ կային, որոնք հրետակոծության հետևանքով վնասվել են և վերականգնման փուլում են։ Այդ դպրոցները հիմնականում Մատաղիսի, Թալիշի և Մարտունում Ճարտարի համար 5 դպրոց, մեկ էլ Մարտակերտի դպրոցն է, Մարտակերտի դպրոցում հիմնականում ջարդված ապակիններ էին, այդ ապակինները փոխել են։ Տեղեկություն էինք ստացել, որ Մարտակերտում դասապրոցես կային։ Մարտակերտում արդեն աստիճանաբար երեխաները գալիս էին։ Սկզբի օրը եղել էր 4 հոգի ընդամենը, հաջորդ օրը արդեն 10 հոգի։ Այսինքն աստիճանաբար հունի մեջ պետք է մտնի։ Բնականաբար, այսինքն արդեն դասարանները կարգավորված են, մաքրված են։ Մատաղիսում անձամբ էի եղել և տեսել էի այդ հետևանքները։ Մատաղիսում ինչ այսօր տեղի ունենում դպրոցի հետ կապված։ Մատաղիսում էլ այս մի քանի օրվա ընթացքում շինարարական աշխատանքներ պետք է սկսվեն։ Մատաղիսի երեխաները տարբեր տեղերում են, մի մասը Ստեփանակերտում, մի մասը տարբեր տեղերում։ Բոլոր դպրոցներին ասված է, եթե կան տեղահանված երեխաներ, ապա այդ երեխաներին ընդգրկել դասապրոցեսի մեջ, եթե արդեն դպրոցը նորից վերագործարկվի շինարարական աշխատանքներից հետո, վերագործարկելուց այդ երեխաները կգտնվեն ստեղ։ Բայց ներկայումս վերականգնման աշխատանքներ ընթանում են, թե… Այո, ներկայումս վերականգնման աշխատանքներ արդեն ընթանում են։ Այսօրվա թարմ տեղեկություններով Մարտակերտի առաջին դպրոցի ապակեպատումը ավարտվել է, շինանյութեր էլ ստացել են ու աշխատանքները կսկսեն։ Մատաղիսում էլ էին ստացել։ Մարտակերտի ամբողջ շրջանն է ստացել։ Այս ընթացքում, ինչպես Ստեփանակերտում, նաև Հանրապետության որոշ բնակավայրերի կրթօջախներում դասապրոցեսները ընդհանրապես չեն դադարեցվել, այսինքն գործել են ուսումնական պլանով, դասաժամերը նորմալ կազմակերպել են։ Կարող ենք վստահացնել, որ ուսումնական ծրագիրը կհաջողվի ավարտվել ժամանակին, ըստ պլանի, ինչպես նախատեսված էր։ Այնինչ բաց ենք թողել, հնարավոր է դեռ մինչև մայիսի նախատեսված ժամանակաշրջանը ընդամենը 1 օր ենք բաց թողել ըստ էության, հնարավոր է բաց թողածը վերականգնել և կարծում եմ հնարավոր կլինի ըստ ծրագրի ավարտել մայիսի 27-ին, ինչպես և ուսումնական պլանում նախատեսված է։ Նշեցիք նաև, որ փաստորեն լուծվել է նաև տարհանված երեխաների այդ դասերին մասնակցելու խնդիրը։ Մեր հանրապետության կամայական դպրոցում, կամայական գյուղում, բնակավայրում, եթե այնտեղ կա տարահանված երեխա, բոլոր դպրոցներին, շրջող բաժիններին, բոլորին ասված է, եթե կան այնտեղ տարահանված երեխա, ապա այդ երեխաներին դասապրոցեսին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռնել և ապահովել նաև գրենական պիտումները։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եվ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր։ պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, ընդունյա սուր և պատվական խաչիվդ կողմի խաղության, հրկյա հերևելի և աներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես անթոր և ընծրկող խույ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, դուք լսում եք օրվա ապրիլի 15-ի ծրագիրը, առաջարկում ենք լսել Հովհաննես Թումանյանի քարյակներից Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ. Անցկացան Որերը ստրան անցկացան, ախու ախով դարդերով, սիրտս կերան անցկացան։ Վերջացավ, կյանքս մաշվեց վերջացավ, ինչ հույս արի փուչելավ, ինչ խնդություն վերջը ցավ։ Ուր կորան, մոտիկներս ուր կորան, ինչքան լացի ձենացի, ձեն չտվին, լուր կորան։ Ետ չեկա, գնաց, գնաց, ետ չեկա, անդարձ կապով սև հողում կապվեց, մնաց, ետ չեկա։ Քանի մահ կա իմ սրտում, թափուր գահ կա իմ սրտում, չէ, դու էլ ես մահացու, մահի ահ կա իմ սրտում։ Ետ եկեք, գարնան վարար գետ եկեք, անցած օրեր խինդ ու սեր, դարձեք իրար հետ եկեք։ Ով իմանա ուր ընկանք, քանի օրվա հյուր ընկանք, սերն ու սիրտն էր երբ չկա, կրակ ընկանք, զուր ընկանք։ Երկու շիրիմ իրար կից, ավերժական լուր դրկից, թախծում են պախ ու խորհում, թե ինչ տարան աշխարհքից։ Աղբյուրները հնչում են ու անց կենում, ծարավները տենչում են ու անց կենում, ու երջանիկ ակունքներին երազուն, պոետները կանչում են ու անց կենում։ Քուն թե արթուն, ոյ շատը երազ եղավ, անցկացավ, երազն էլ նուրբ ու խուսափուկ, վրազ եղավ, անցկացավ, վրազ անցան երազ մուրազ, ու չհասավ ոչ մեկին, կյանքս թեթև տանուլ տված, գրազ եղավ, անցկացավ։ Մայրողի ուժն է արկայծում մեր սրտերի մեջ, Սուրբ նախնիների անմահ ոգիները, անպարտելի ուժ մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց հայկազունք, իսկ երկիրը հայկ, Հայաստան։ Երկասուշտա հայք հաջերին, որտեր կանգնեն մայր հողին, նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։ Ջերմակել եմ ասիսը մեր, այս տարա որ մեծ տարդից, հայը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է ասիսից, ջերմակել է ասիսը մեր, այս տարա որ մեծ տարդից, հայը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է ասիսից, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մորանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այսօր ծնվել են Լեոնարդո դա Վինչին, իտալացի մեծ նկարիչ, քանդակագործ, ճարտարապետ, գիտնական ինժեներ, Ուիլյամ Կուլենը, շոտլանդացի բժիշկ, առաջինը ներդրել նևրոզ տերմինը, Ուոլթեր Չանինգը, ամերիկացի բժիշկ, առաջին անգամ մանկաբարձության մեջ կիրառել է եթերը որպես ընդհանուր ազգայացնող միջոց, Թեոդոր Ռուսոն, ֆրանսիացի բնանկարիչ, Յոհանես Շտարկը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Մաքս Վերթհայմերը, չեխ հոգեբան, Նիկոլայ Գումիլովը, ռուս բանաստեղծ, Նիկոլայ Սեմյոնովը, ռուս քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Վիվանը, հայ արձակագիր, թարգմանիչ, Վասիլի Կատանյանը, խորթահայ, հայտնի գրականագետ։ Քաշ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա ապրիլի 15-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր տարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։